nakei balali boso na koti masuwa o mama nanani naza kokende nzela ya mosala nzela ya bandundu balali boso mama Nganakei Mwasi pepa na nyonso na tiki na kisasa Soki sange zali na mikanda bokinderanga Boyebi malamu na kei zela ya mosala Nakoti masuwa nakona na ebale ya zai Totiki ebale ya zai tokoti maya kasai Totiki maya kasai, tokoti mai ya kwilu Mai ya bankoko, nzela ya bandundu Avyo eme mingai Nakomi na nyoki nyoki mboka mabaya Nalali na mbeto na kopanza bananangai Na komi na kutu kaka ndenge moko mama Na leki na kokende Maya maidome Soki boyoki na kufi na maya lakie Koya ni teti na moko te mama Mosala miziki nzambe ya ponela ngai Mosala koe manga na pona mama Soki boye kilelo na komi na lwambo Kuka mwani te mokili mosi bobo mwani Zibola e Mosala miziki eponi ekolote Mosala miziki ezali na empe Soki boyoki lelo na komi na hoke Longo mape ayembaka na African jazz Brazos pe abetaka na African jazz Mama Boyete o mama Na koko moi mama Na koko moi tata Na koko moi ndenge nini basala mibalie Na koko moi babo mi mabara se bino moko na koka ma basengi divorce se bina moko soki okabani na mwasi olingi ya tula soki okabani na mwasi olingi ya zwate soki okabani na mwasi olingi ba famille na ye baya kobondela yo. Mais moi, je ne dis pas, mais je ne pas. Je suis salbé à Salanzi, maman. Ben Angol, mais salé, salé. Biboy, kaka, banandondo. Oh, maman, oh, maman, maman. Mais moi, je ne dis pas, mais je ne pas. Et salve à casa, Nancy, maman. Biboy, kaka, banandondo. Oh, maman, oh, maman. Mais moi, n'est dielle, mais maman, passe. Et salve à casa, Nancy, maman. Benangon, mais salé, salé. Biboy, kaka, banandondo. Oh mamalen, ma siyaye, me mwane diele, me maman pasiye. Ye salme akasa nanzi mama, benangon me sale sale. Biboy kaka banandondo. Mama, mais moi n'y ai pas, mais maman passe. Oh, oh, maman, il est salvé à casa, là, maman.